złotych netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 lipca, jest 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po rozmowie Hołownia-Kaczyński od rządzących płyną zapewnienia o stabilności koalicji. Niski poziom wody na 300 stacjach w kraju, tak źle nie było od lat. Izrael wysyła delegację do Kataru na rozmowę o rozejmie w Strefie Gazy. Premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniają o stabilności koalicji rządzącej. To reakcja na spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana. Polska 2050 podkreśla przywiązanie do umowy koalicyjnej, chociaż politycy partii tworzących koalicję mają mieszane uczucia co do tych deklaracji. Komentarze zebrał Michał Makowski. Posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka twierdzi, że nie ma mowy o współpracy z PiS-em, ale jest za to potrzeba negocjacji koalicyjnych dotyczących na przykład stanowiska wicepremiera dla przedstawiciela jej partii. Wszyscy koalicjanci powinni mieć równe szanse i możliwości, jeżeli chodzi o kreowanie polityki. Dobrym pomysłem jest to, żeby wszyscy liderzy weszli do rządu. Polityk Lewicy, wiceminister Sebastian Gajewski oczekuje od marszałka Szymona Hołowni szerokich wyjaśnień dotyczących spraw omawianych na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. Czy to są jakieś ustawy, czy to są rozmowy o historii, czy może jednak widzi przestrzeń na jakieś rozmowy polityczne? No bo my w Lewicy takiej przestrzeni na rozmowy polityczne z Prawem i Sprawiedliwością nie widzimy. Z kolei premier Donald Tusk w połowie lipca ma przedstawić rząd po rekonstrukcji, odchudzony nawet o 20% stanowisk. Michał Makowski, Polskie Radio. Susza hydrologiczna objęła większość Polski, informuje Instytut Meteorologii. Na 300 stacjach odnotowano najniższy poziom wód, przekazuje Izabela Adrian z IMGW. Do gwałtownego pogorszenia sytuacji hydrologicznej doszło głównie w drugiej połowie czerwca, który charakteryzował się deficytem opadów w dużej części Polski i temperaturami nieznacznie powyżej normy wieloletniej. Początek lipca również rozpoczął się z dominacją wyżowej pogody, było na ogół bezopadowo i bardzo ciepło, wręcz upalnie, co potęguje procesy suszowe. Instytut wydał kilkadziesiąt ostrzeżeń, dotyczą największych rzek – Wisły, Odry, Warty, Bugu i Narwi. Izraelski zespół negocjacyjny jedzie dziś do Kataru na rozmowy dotyczące rozejmu w Strefie Gazy. Decyzja zapadła po tym, jak Hamas zadeklarował gotowość do natychmiastowego przystąpienia do negocjacji. Choć Izrael wyraził zgodę na udział w rozmowach, premier Benjamin Netanyahu odrzucił proponowane przez Hamas zmiany do amerykańsko-katarskiej propozycji zawieszenia broni. Pomimo tych zastrzeżeń, izraelskie władze zdecydowały się kontynuować proces negocjacyjny. Rozmowy w Dosze mają na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie zawieszenia broni oraz uwolnienia izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Gliwice poszerzają zasięg miejskiego monitoringu w ramach systemu ITS. Na terenie miasta pojawiło się 10 nowych kamer. Obraz można śledzić w internecie. To rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą zaplanować podróż i sprawdzić, jaki jest ruch w danym miejscu, wyjaśnia rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach Jadwiga Jagiełło-Stiborska. Teraz można na bieżąco sprawdzać sytuację na takich skrzyżowaniach jak Rejmonta z Beskidzką w Sośnicy, Przyszowska z Zygmuntowską w Łabędach, czy Nowy Świat z Różewicza na styku Wójtowej Wsi, Sikornika i Śródmieścia. Łatwiej zaplanujemy trasę, ominiemy korki i nieprzewidziane utrudnienia, oszczędzając czas. Aplikacja umożliwia też sprawdzenie aktualnych informacji o liczbie dostępnych miejsc parkingowych, remontach czy pogodzie. Kolejny dzień w kosmosie i kolejne łączenie z Ziemią. Sławosz Uznański-Wiśniewski rozmawiał z młodzieżą z Rzeszowa. K6DUE is NA1SS. It's NA1SS, it's Sławosz Uznański-Wiśniewski from the International Space Station. Szymon, lat 10. Jakie jest Pana ulubione zajęcie w czasie wolnym, gdy przebywa Pan w kosmosie? Over. Cześć Szymon. Chyba każdego astronauty tym ulubionym zajęciem, moim również, jest podlecenie do tego naszego okna kupola, z którego możemy spojrzeć z powrotem na Ziemię i zobaczenie, jak Ziemia jest jasna i piękna i niebieska właśnie tutaj z samej góry. Over. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od 25 czerwca. Jego misja ma potrwać 2 tygodnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak, sport. Iga Świątek pewnie awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W trzeciej rundzie Polka pokonała Amerykankę Danielle Collins 6-2, 6-3. Na pewno jest to fajny wynik, ale dalej jesteśmy w trakcie turnieju, więc po prostu będę patrzyła na kolejne mecze. Generalnie każdy mecz z Danielle jest wymagający, bo ona próbuje po prostu atakować właściwie każdą piłkę i gdy gra dobrze, no to większość piłek jej wchodzi, więc starałam się po prostu być też aktywna od początku i wykorzystywać te momenty, kiedy mam szansę sama przyspieszyć i dobrze serwować, dobrze returnować, no bo te pierwsze trzy piłki na trawie są właściwie najważniejsze. No i po prostu wszystko taktycznie dobrze zrobiłam od początku do końca, więc jestem bardzo zadowolona. W meczu od ćwierćfinału Świątek zagra z Dunką Klarą Towson, która wygrała z reprezentantką Kazachstanu Eleną Rybakiną 7-6, 6-3. Australijczyk Brady Kurz wygrał Grand Prix Szwecji. Była to siódma runda indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu w Malili. Drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a na trzecie Brytyjczyk Daniel Bewley. Drugi z Polaków Dominik Kubera zajął 11 miejsce. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Zmarzlik. Na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej kobiet jest już po pierwszej kolejce fazy grupowej. Wczoraj w grupie D rozegrano dwa mecze. Walijki przegrały z Holenderkami 0-3, a niespodziankę sprawiły Francuzki, które pokonały Brytyjki 2-1. Przypomnijmy, że na inaugurację mistrzostw Polki przegrały z Niemkami 0-2. Kolejny mecz we wtorek ze Szwedkami. To będzie gorąca niedziela, zwłaszcza na południu kraju. Tam termometry wskażą nawet 32 stopnie. W centrum ma być około 30, na północnym zachodzie 24. Przelotne opady deszczu głównie na Pomorzu i Wybrzeżu, a po południu także w pasie od Podlasia po Śląsk oraz na południu Małopolski. Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku pod koniec dnia możliwa burza. Autopromocja. Dzieci trzeba przytulać. Porządnie przytulać. I razem z dzieckiem słuchać radia, a już zwłaszcza naszej zagadkowej niedzieli. Tym razem będziemy nadawać z festiwalu Góry Literatury z Karolem Filipem i Adamem Wajrakiem, który jako mały chłopiec pokochał dobre książki i piękną przyrodę. Podczas wakacji spotykać będziemy się tuż po godzinie 8:00. Wstaniecie? Będę na Was czekała. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Powiem tak, takiej muzyki to dawno u nas nie było. I gości w takiej muzycznej podróży od Afryki po polskie góry. Zaczynamy w Afryce. Taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg. Wieczny, wszechmocny, niepokonany. Taki jest nasz Bóg. Król wszystkich królów, ludziom oddany. Taki jest nasz Bóg. Błogosławiony, kto go nie widział. Himalaja czuł. Czy ktoś zrozumie, czy pojąć mógł. Jego imię syn. Wieczny, wszechmocny, niepokonany. Król wszystkich królów ludziom oddany. Himalaja czuł. Z całych sił swoich winniśmy wszyscy. Jego imię syn. Na niego serce całe wdzięczne. On stanie się swą on siłą i mądrością. On panem i sługą jest. On cię zbawi. Deszczem, wiatrem, słońcem, początkiem i czasem. Końcem jego zaufaj i oddaj cześć. Cały lud grzeszny, on siłą twą, on siłą twą. Taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg. Wieczny, wszechmocny, niepokonany. Taki jest nasz Bóg. Król wszystkich królów ludziom oddany. Taki jest nasz Bóg. Błogosławiony, kto go nie widział. Ja wierzę w Bóg. czy ktoś zrozumie, czy pojąć umie. Jako jest nasz Bóg. Wszyscy winniśmy chwałę śpiewać Mu. Dla Niego cenny cały lud grzeszny. Taki jest nasz Bóg. On siłą, siłą i tą mądrością On zbawi swą miłość. On zbawi. On Twoim Panem i sługą jest. Panem i sługą. Gromem, deszczem, wiatrem, słońcem. Gromem, deszczem, wiatrem, czasem. Pokonany. Taki jest nasz Bóg. Król wszystkich królów ludziom oddany. Taki jest nasz Bóg. Z całych sił swoich winniśmy wszyscy chwałę śpiewać Mu. Dla Niego cenny cały lud grzeszny. Taki jest nasz Bóg. On siłą i mądrością. On siłą i tą mądrością. On zbawi cię swą miłością. On cię zbawi. On Twoim Panem i sługą jest. Panem i sługą. Gromem, deszczem, wiatrem, słońcem. Czasów końcem jemu zaufaj i oddaj cześć. On siłą i tą mądrością, on zbawi cię swą miłością. On Twoim Panem i sługą jest. Nowe deszcze, deszcze, wiatrem, słońcem, początkiem i czasów końcem jemu zaufaj i oddaj cześć. Taki jest nasz Bóg, jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg. Co tu się zadziało? Prosto z Afryki do Polski. Taki jest nasz Bóg. Tekst i muzyka Grzegorz Dowgwiało. Chór Burundi i chór polski. Ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita bosy. Muzykant. Tak. Grający na fletach prostych, cytrze, zgadza cytrze się, też. Tak? Kolarz, to też się zgadza? A też, no jeżdżę rowerem, tak. Piechur. Lubię. Też. Też się zgadza. Ikonopisarz? O nie, bardziej ikonograf, czyli ikonograf. Człowiek, który tłumaczy ikonografię. Tak. Witamy pięknie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ojciec Szczęść dzisiaj Boże. Do nas przyjechał z Zawoi. Z Zawoi, tak. Gdzie ta Zawoja jest dokładnie? Zawoja, południe Polski, pod Babiogórze. Natomiast ja urodziłem się na Podhalu, a wychowałem pod trzema koronami. Te trzy korony podobno mają jakieś swoje lokalne tak, nazwy. Oczywiście, że mają. Na tą najwyższą się mówi Okrąglica. Natomiast my, górale pienisty, wiemy doskonale, że te nazwy są troszeczkę inne, czyli Chuda Baśka, Gruba Kaśka i Kudłata Maryśka. A do tego jeszcze jest dziadek i babka. Ale dziadek, ponieważ babki się boi, to się często chowa pod spódnicę. I tak wyglądają trzy korony. Interesująco, zwłaszcza w ustach karmelity bosego. Czy karmelita zawsze jest bosy? Karmelita boso śpi. Nie, chodzi tutaj o pewnego rodzaju reformę zaprowadzoną przez świętą Teresę od Jezusa w XVI wieku, która sprawiła, że obok karmelitów powstała druga gałąź, zresztą podobnie żeńska, karmelitów bosych i karmelitanek bosych. Ojciec oprócz habitu takiego ciemnobrązowego z kapturem, jak to karmelici, tak, ma kamizelkę, tak, przepiękną góralską na takim chabrowym tle. I jak jest chabrowe tło, to ja już się, drodzy Państwo, nauczyłam, że to musi być gdzieś w okolicy Szczawnicy. Tak, okolice Szczawnicy, czyli Flisacy Pienińscy, Górale Pienińscy, a kolor podobno to jest szafirowy. Obłędny, szafirowy, tak. I takie szafirki na wierzchu wyhaftowane, tak, tak, białe. Kwiatuszki wyhaftowane, pieniny są bardzo kwieciste, ponieważ w pieninach temperatura czym wyżej rośnie, odwrotnie niż w Tatrach, dlatego mamy bardzo dużo motyli i bardzo dużo kwiatów. W ogóle przepiękna okolica, absolutnie. Ja jestem zakochana w tej okolicy Szczawnicy, do Starego i Nowego Sącza, Piwniczna i Rytro oczywiście. Jak schodziłam po moich gości, to słyszałam z korytarzy takie emocjonalne. Górale do ciebie przyjechali. Górale. No górale. Piotr Jezutek, witam cię pięknie. Hej, hej, no witajcie, witajcie, kochani. Ty, tak właśnie po góralsku siarcy się z siłą, jako ten prawdziwy górol z krwi i kości. To ja powiem tylko witamy. Ty masz na sobie piękną białą koszulę. Piękną koszulę. Ja przyjął kuwą tutaj do Polskiego Radia Trójki spod Babiej Góry ze Zawoi, ale akurat Kosula jest spod Hala od kolegi Wacka Czobunioka, no i oczywiście reszta posek, portki bukowe, kierpce, no i tak są górolewy ubierani. Czyli ty tak jesteś półtaki góra. Szarotki te podhalańskie, tak. A Przemek na przykład ma koszulę babiogórską. No typową, to jak była pod Babią Górą. Przemek Żurek, witamy cię pięknie. Witam wszystkich serdecznie. To co z tą koszulą spod Babiej Góry? Bo ona rzeczywiście wygląda inaczej i jest haftowana inaczej. Tak, nasza babiogórska koszula jest troszkę, powiedzmy, uboższa niż koszula podhalańska. Piotrek ma piękne te szarotki nahaftowane. My mamy tylko delikatne ozdobniki roślinne, też jakieś kwiatuszki różnego rodzaju, delikatne ornamenty biało wyhaftowane przy dekolcie, przy zapięciu guzikowym. Czyste mankiety, nie mamy żadnych haftów na mankietach. Tu akurat widzę, że Piotrek też dziś nie ma, ale ma za to frędzelki. Pas bacowski, pas madziarski, różne takie nazwy można zastosować do tego pasa. Czy wszyscy górale mają takie same stroje, jeśli chodzi o te spodnie, pasy? Kapelusz też. No oczywiście, że nie, bo to właśnie no zróżni. Ze Kozdy Góralski region, to w tych detalach są na portkach bukowych rozmaite kolory, wzory parzenic, później posków, kosul, kapelusów. No i po tym, jak górol downi set do kościoła kanyna Łodpus albo na jarmark, to poziął na drugiego od razu widział, chłopie, ty się z Łodworawy, a ty od Żywca, a ty od Babiej Góry, ty zaś z Podhala. No bo właśnie te elementy stroju się różniły. To były nasze takie teraźniejsze tablice rejestracyjne. Po tym my się właśnie poznawali, jak to Piotrek godał. Bardzo mi się podobają te tablice rejestracyjne. Ojcze, to skąd tym wszystkim Burundia? Skąd? No ja na co dzień zajmuję się, że tak powiem, różnymi typami muzyki, jako że od 2009 roku prowadzę różnego rodzaju zespoły, chóry, schole. I też organizuję sobie takie indywidualne projekty, do których zapraszam różnych wykonawców. A ponieważ w mojej głowie zaświtało pragnienie przeniesienia trochę naszych przestrzeni afrykańskich z Burundi do Polski, to powstał właśnie taki utworek, Taki jest nasz Bóg, skomponowany przez Grzegorza Dowgiało, również Grześ napisał do niego tekst. Natomiast wykonawcami w tej warstwie chóralnej stali się nasi parafianie z Burundi, ponieważ my, karmelici Bosi, od lat 70. jesteśmy obecni w Afryce, w Burundi i w Rwandzie. A sam Grzegorz Dowgiało, który jest autorem tekstu muzyki i wykonuje ten utwór. Tak, solo. Dokładnie. Jest solistą. Wspaniały człowiek przede wszystkim. Grzesiu jest osobą niewidomą, co wcale mu nie przeszkadza w normalnym życiu. Wręcz przeciwnie. Jest genialnym kompozytorem. Potrafi napisać piękne teksty. Gra na fortepianie, na perkusji, na akordeonie. Miał też rolę w teatrze, stąd też no, niesamowita postać i człowiek przede wszystkim, taki przyjaciel codzienności. Niezła skala głosowa. Tak, 4 oktawy. Z wielką łatwością wykonuje utwory Czesława Niemena. Piękny utwór, bardzo lekki, radosny. No takie pozytywne rytmy, to można płynąć z tym flow, bo tak, melodia, muzyka, teksty, ale te instrumenta, bębenki, flety, no przecie to cuć. Cuć. To tak jak ten motyl paść no królowej. Coraz częściej mówi się o tym, że ci misjonarze to do Polski powinni przyjeżdżać. Chwała Bogu, donos w góry to jest cenie. Nie potrzeba. Ale tak, reszta to faktycznie by się przydało. To jest trudny temat rzeczywiście. Ja akurat teraz nawiążę nie tyle do Burundi i Rwandy, ale bardziej do kościoła etiopskiego. Miałem okazję być 4 miesiące temu i widać żyjący kościół. I to kościół, który jest o wiele starszy niż nasz polski kościół, ponieważ to są pierwsze wieki chrześcijaństwa. Kościół zaszczepiony według tradycji przez apostoła Filipa, ale też kościół, który no ma 1700 lat. Znawcy mówią, że jest to drugie państwo, które przyjęło chrześcijaństwo jako religię swoją, narodową. Tam to się dzieje. W górach dzieje też. Się. Po swojemu. Chwała Bogu. A jeszcze nawiązując do Etiopii, to pomimo na przykład faktycznej biedy tam i jak tak. Ci ludzie potrafią przeżywać Eucharystię właśnie tam w Etiopii. Czerpią siłę. To jest nieprawdopodobne. Tak. W życiu nie ma przeszkód, są tylko środki do czegoś więcej. Podobnie nie ma problemów, a wyzwania. To słowa ojca. Wymyśla sobie ojciec, a zaśpiewamy teraz na 200, 150 głosów, pieśni i w ogóle panowie organizujcie się. To jest wszystko do zrobienia. Stawiam sobie wysoko poprzeczki w życiu i konsekwentnie staram się je pokonywać. A jeśli przeszkody się pojawiają, a pojawia się ich zawsze dużo, właśnie traktuję jako sposób własnego rozwoju. Tak to działa. Tymi myślami też dzieli się ojciec z wami, z góralami wokół? No jak najbardziej, z ojcem Mariuszem akurat jestem... Nie jest łatwo. Życie nie jest łatwo, ale tu jest akurat, mamy dobry kontakt z ojcem Mariuszem, bo jestem parafianinem z tej samej parafii, w której ojciec pracuje. No i współpracujemy już od jakiegoś czasu, wspólnie od 4 lat z różnymi projektami i z naszą solą parafialną i z taką grupką parafian. Wspólnie również nagrywaliśmy różne produkcje. No i tu propozycja od ojca Mariusza, jak wyszła z tematem przede wszystkim tej ogromnej produkcji, którą teraz robiliśmy, Ciebie Boga wysławiamy na 1000-lecie Korony Polskiej. No z wielką przyjemnością się zaangażowałem, biorąc pod uwagę, że też kilka lat działałem w zespole regionalnym, znam kilkanaście osób z różnych zespołów, z różnych grup górali. To tak z wielką chęcią chciałem dołączyć, pomóc, współpracować z tym, żeby jednak połączyć nas górali do jednego wielkiego, pięknego dzieła. Drodzy Państwo, zanim odpalimy tę petardę, bo nie nazwę tego inaczej, to jeszcze opowiedzmy o teledysku, który wiele pokazuje. No, my jesteśmy radiem, nie żałuję tego absolutnie, ale w związku z tym, zanim słuchaczom zaprezentujemy ten utwór, to chciałabym, żebyśmy opowiedzieli o tej różnorodności, bo mam wrażenie, że górale są takimi indywidualistami w swoich stanach góralskich, a tu łatwo było zebrać wszystkich i powiedzieć, słuchajcie, no teraz będziemy jednością razem. Nikt nie odmówił, nikt nie powiedział, po co, bez sensu robić coś takiego, tylko wszyscy, jak bierzemy, to bierzemy wszystko, robimy z wielką chęcią, z przyjemnością dołączymy do tego dzieła. I teraz tak jak godacie za tam górolę indywidualności, to jak Kozdo Grupa w swoim regionie należy do jakiegoś zespołu regionalnego, jeździmy na różne przeglądy, konkursy, to pewnie, że trzeba podkreślać tą odmienność babiogórców od na przykład górali żywieckich czy pienińskich i tam się jakby rywalizuje, tak? Kto będzie miał w tym roku pierwsze miejsce na przeglądzie kolędniczym czy na jakichś tańcowaniach w różnych kategoriach i tak dalej, ale kiedy przyszło, że jest pomysł wspólnego zaśpiewania hymnu Ciebie Boga wysławiamy, no to po prostu wszyscy górale się połączyli. I to bardzo chętnie. Sam utwór zmobilizował, ponieważ utwór ma 14 zwrotek. Ja sobie gdzieś tak w głowie i w sercu ułożyłem, że skoro 14, a mamy 12 grup góralskich, tych głównych, no to akurat rozdamy każdej grupie, czyli też pokażę tą swoją niezwykłą specyfikę na swojej zwrotce i w swoim terenie. Dlatego z jednej strony utwór pokazuje jedność, jaka rzeczywiście zawiązała się pomiędzy wszystkimi grupami góralskimi, ale z drugiej strony jednak pokazuje też wyjątkowość każdej z tych grup. I to podkreśla właśnie ten utwór w wersji przynajmniej tej wizualnej. Baby się nie dopchały, teraz też cytuję. Baby nie dopchały się, ale już mamy dla nich przygotowaną niespodziankę. To miał być po prostu męski chór mocny, tak? Tak, tak się składa, że od pewnego czasu też za zachętą zacząłem promować męskie brzmienie w różnych utworach, choćby ten utwór afrykański, który przed chwilą wysłuchaliśmy, Taki jest nasz Bóg, on jest też tylko w męskim składzie. Poza tym chorał gregoriański, którym też się zajmuję, głównie wykonują mężczyźni. I pomyślałem sobie, że dobrze byłoby nas, górali, również zebrać w tym składzie, co wcale nie znaczy, że w przyszłości nie zrobimy czegoś w składzie mieszanym, bądź też tylko w składzie żeńskim. Teraz, proszę Państwa, proszę zasiąść wygodnie. Utwór ma ponad 10 minut. Nie baliście się tego? Nie, no, że nie, to nie, się nie zaprezentuje, że to nie pójdzie w mediach. 10 minut, gdzieś tam już taki utwór nie chodzą. Pewnie, że to jest długo, ale jak go oglądam już setny raz, to jeszcze mi mało. I jeszcze jak się ogląda. Dołożył parę elementów. Na przykład elementów, tak, obrazów i tak dalej. Już za chwileczkę, już za momencik odpalimy. Co widzimy? Bo powstał jednocześnie teledysk. To jest ta idea, żeby najpierw, kiedy 130 chłopa się zjeżdża w jedno miejsce, co by razem silnym góralskim głosem zaśpiewać, a później to, co ojciec Mariusz mówił, że właśnie każda grupa pokazuje ten swój region, skąd pochodzi. I to jest połączone w całym tym teledysku 11-minutowy. A teledysk rozpoczyna się od pokazania Pięknie. Jakich gór? Przekrój polskich gór południa, ponieważ jest tam widok i na Tatry, i na Babią Górę, i na Pieniny, i na Gorce, a zatem już początek zwiastuje wszystkie te przestrzenie, w których później będą pokazani poszczególne grupy góralskie. Proszę zasiąść wygodnie, zamknąć oczy i odpalamy tę petardę. No i co Państwo na to? Ciebie Boga wysławiamy, czyli hymny Tedeum jednym góralskim głosem i sercem na koronację, czyli pierwszą koronację polską Bolesława Chrobrego. Moim takim wewnętrznym impulsem było bardziej ożywienie pewnego utworu, który jest dobrze znany. Bo to nie jest pierwszy utwór, który starałem się ożywić, natomiast to jest jeden z kolejnych, też troszeczkę za namową internautów, którzy śledzą moją działalność muzyczną w przestrzeni wirtualnej. Także to było takim pierwszym impulsem. Drugim właściwie to była chęć pokazania prostego utworu, ale w wydaniu symfonicznym. No i trzecia to zjednoczenie tych wszystkich naszych denominacji góralskich wokół jednego wspólnego celu, którym jest uwielbienie Boga, a ten hymn no niewątpliwie jest tego takim najlepszym sposobem. Prosty to on nie jest. On nawet nie jest prosto wykonany, bo w tym jest taka potęga, a może w tej prostocie jest potęga. Bo to łoto Piotr idzie, co by zaśpiewać całą parą, całym sercem i pełną piersią. Tak siarcyście po góralsku. No a później, no to muzyka, Łobrowski, teledyski i tak od stycznia do czerwca i tak dalej, ale naprawdę, jak na przykład w Ośrodku Kultury w Zawoi, kiedy cała sala widowiskowa tam na 200 miejsc, to był tylko chór, to nawet wszystkim nom górolom, co tam przyjechali z różnych stron, to po prostu ciarki po rękach sły, kiedy my to razem wspólnie zaśpiewali. Ile was było? 130 osób. 130 męskich głosów, takich mocnych. Na nagraniu audio było tyle, natomiast zainteresowanie utworem i całym projektem tak wzrosło, że doprowadziło już na nagraniach wideo, już tych związanych bezpośrednio z klipem, ilość się zdwoiła, 260. Łącznie licząc każdą osobną grupę, czy to górale żywieccy, babiogórscy, podhale, biali, to każda grupa miała swoich reprezentantów, plus to połączenie na ostatnich zwrotkach, gdzie wspólnie idziemy, to łącznie wszystkich właśnie występujących była 260 osób, łącznie z tymi dzieciakami, którzy też na początku są. No właśnie, bo tam dzieciaki też są. Jest moc, nie bywała. Klip. Poprzez niego można zrozumieć i zobaczyć te najróżniejsze denominacje góralskie. Każda grupa, każdy Przemek. Zespół miał swoją, powiedzmy, charakterystyczną scenografię, punkt swojego regionu. Tak na przykład górale podhalańscy nagrywali na Przełęczy w Zębie z pięknym widokiem na Tatry. My, babiogórcy, na wodospadzie Mosorczyk u nas w Zawoi. Górale żywieccy w Zamczysku, na Łysinie, to już jest Beskid Mały. No górale czarni z Piwnicznej nagrywali w Zamku w Rytrze. Już nieprawdopodobnie, przepięknie to wyglądało. Przepięknie Łącko w sadach swoich z kwitnącymi jabłonkami. I jeszcze byli tacy z... I Stebna Koniaków, to jest górale śląscy siebie na Ochodzitej. Oczywiście na Tratwach. No i w Skansenie górale orawscy, w Skansenie w Zużycy, Kliszczacy w Sidzinie. Zagórzanie na swoim najwyższym szczycie po Mogielicy. No i Spiscy, piękne mgły na Spiszu. Najbardziej chyba zjawiskowe. Cały teledysk, całą kwestię wizualną teledysku przygotował wspaniały operator, wspaniały montażysta Michał Kopaniszyn. Swojego czasu mieszkał w okolicy, w Słowie Beskidzkiej. Teraz życie troszkę go przeniosło w inną część Polski. Ale czuje ten... Ale czuje. Chyba już się stał takim znawcą górali folkloru. Polskich, folkloru naszego. Sam się określa etnografem już górali. Natomiast ma pasję, dar do tego i faktycznie talent i do tych zdjęć, i do montażu. Kocha to, co robi. Wstaje wcześnie, chodzi późno spać. Wschody, zachody słońca, bo przede wszystkim wtedy się pracuje. No i też wspólnie z Michałem jeszcze współpracowali Wojtek i Bartek Trybała, tata z synem, którzy od zaplecza wspomagali również całe wykonanie naszej produkcji. Mamy piękne making-owi, piękną dokumentację w postaci fotografii. Ale jeszcze o jednym warto powiedzieć. Nie byłoby warstwy orkiestrowej, nie byłoby warstwy filmowej właśnie bez warstwy orkiestrowej. Zapytać. To jest dopiero majstersztyk. Właściwie to zdradzę Państwu tajemnicę, iż na początku myśleliśmy, żeby to zagrał nam komputer. Tak, komputer, sample, fakt, że hollywoodzkie, ale jednak Bogu dzięki, jeden z moich przyjaciół mówi: Mariusz, słuchaj, to musi zagrać żywa orkiestra. No i tak się stało. Piotrek Kotas, który jest aranżerem i który wykonał orkiestrację tego utworu jednocześnie ze swoją orkiestrą, tak zwaną nocną orkiestrą eksperymentalną, wraz z przyjaciółmi nagrał tę warstwę instrumentalną orkiestrową. Ona jest eksperymentalna. Jest, oczywiście, tak jak i Piotrek, jego orkiestra. Wymagające. Nocne eksperymenty i dzienne, bo to już polecił po całości z tą warstwą orkiestrową. Zabiera człowieka w świat, w ogóle w kosmos gdzieś. Ale zgadza wam się podróż. Wszystko. Kilkaset ścieżek zostało nagranych i tu też muszę wspomnieć o Gabrysi, Gabriela Blacha, która zrealizowała nagrania i która dokonała tego ostatecznego miksu, co naprawdę było wielkim wyczynem pośród tylu instrumentów dokonać takiej jedności tak niezwykłego, poruszającego serce brzmienia. Gabriela Blacha, która współpracuje z ojcem, tak. Bo to nie jeden, nie pierwszy utwór. Gabrysia jest kompozytorem, wydała również dwie swoje autorskie płyty. I też trochę jazzmenką. Tak, oczywiście, po swoim tacie, który był wykładowcą na Akademii Muzycznej w Katowicach. Natomiast Gabrysia też sama śpiewa i sama produkuje teledyski, również występuje na teledyskach, których sam jestem autorem. Chciałem jeszcze wrócić do tej koronacji, do powodu, z jakiego powstał ten utwór. Koronacja, królestwo dla górali. No my górole to są w ogóle patrioci z dziada, pradziada, od urodzenia. Przeżyliśmy zabory i wojny. I to nic nie ma problemu, że my są górole, ale ten nasz region górolski to jest właśnie ukochana ojczyzna Polska. No nigdy my się nie wyrzekli Polski, jednak cały czas Polska była w naszych sercach, mimo tych wszystkich przeciwności losu i historii, które przetoczyły się przez nasz kraj. Gwara góralska to nie jest osobny język. To jest język polski w wydaniu góralskim. No. Ojciec się tej gwary uczył, czy od początku? Od początku. Ja to w ogóle z tą gwarą miałem do czynienia i od strony taty, i od strony mamy. Bo tata gadał po podhalańsku, a mama gadała po pienińsku. I tak trzeba było między nimi żonglować i się nauczyć jednej i drugiej gwary. Podobne zresztą, ale są takie niuanse, różnice. A teraz trzeba posłuchać jeszcze babiogórców i się też poduczyć. Było to problemem w szkole, ponieważ no, moi koledzy, koleżanki, to były lata 80. Myśmy wszyscy gwarą gadali w szkole, nie? Nauczyciele różnie na to patrzyli. Niektórzy no, nie zwracali nam uwagi, inni, no, nie chcę użyć jakiegoś mocniejszego słowa, ale jakoś nie podobało im się to, kiedy gwarą żeśmy rozmawiali. No, ale ta gwara przetrwała. Na szczęście. No, Bogu dzięki. Co jest ciekawe, przy tym wideoklipie Ciebie Boga wysławiamy, kiedy pojawili się ci mali chłopcy na początku, oni wszyscy gwarą gadają. O, to jest dobrze. Też zachwycające. To są okolice Spisza, Podhala. No, bardzo ciekawe, że chłopcy mali na planie, patrzę, słucham, mówią wszyscy gwarą. Między sobą. Ja nie wiem, czy tu Piotrek się zgodzi akurat ze mną też. Tu jak chodzi o naszą gwarę babiogórską, no to był troszkę problem, że jednak ten język troszkę zaginął. Dużą pracę włożył w kontynuowanie, w przetrwanie kultury w ogóle naszej babiogórskiej pan Franciszek Gazda, który na Przysłopiu w jednej z części Zawoi, z której akurat ja pochodzę, prowadził różne badania terenowe, spisywał teksty piosenek, nagrywał również na szpulę, nagrywał zaśpiewane piosenki, starał się utrzymać tą gwarę. Później część swoich materiałów przekazał pani Zofii Bugajskiej, która również w Dolnej Zawoi bardzo kultywowała, prowadziła zespół Babiogórcy, który działał przy szkole podstawowej w tamtym miejscu, która była. I oni bardzo działali w kierunku właśnie przetrwania, w kierunku kultywowania kultury babiogórskiej. No później z biegiem czasu pojawiła się również pani Urszula Janicka-Krzywda, świetna etnograf, która współpracowała razem z nami w zespole regionalnym Juzyna. No i my dalej kontynuując, już tak nieskromnie mówiąc, staramy się pokazywać tą naszą kulturę babiogórską jako jedność góralską, ale jednak jakąś odrębność kulturową, żeby nie było jednak, że góral wspólnie, tak jak powiedzmy niektórzy wspominają, że wzorem górala w Sewr jest góral podhalański z piórkiem. To jednak my się tu staramy pokazać, że jednak ci górale są też w innych miejscach, czy to z Pienin, czy z Łącka, czy z Podbabiej Góry, czy z Żywca. Żeby jednak to była jedna grupa, ale każdy miał swoją trochę cechę charakterystyczną pokazaną. No nic dodać, nic ująć. Czym dla panów dzisiaj z tej perspektywy waszej była ta koronacja? Czy to w ogóle jest ważne teraz? Czy dla was to jest istotne? Dla mnie to jest bardzo ważne i bardzo istotne, ponieważ no, poprzez ten fakt koronacji pokazaliśmy rodzącą się jedność. Dlatego też, kiedy zastanawiałem się, jaki ostateczny tytuł nadać temu naszemu projektowi produkcji filmowej, to gdzieś z tyłu głowy cały czas gdzieś powracał ten motyw koronacji. On właściwie ukoronował nam ten utwór, ten teledysk. Kiedy ostatecznie otrzymałem pozwolenie z Urzędu Marszałkowskiego naszej kochanej Małopolski, iż mogę używać tego tytułu, bardzo się ucieszyłem, bo stwierdziłem, no, ponieważ projekt był realizowany we współpracy, stąd też ostateczny tytuł projektu musiał być zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Krakowski i udało się. Także nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłem, że to nie był utwór, kolejny utwór Ojca Mariusza na jego kanale Mistyka Codzienności, tylko to jest utwór, który też koronuje naszą historię Polski i który pokazuje też wdzięczność naszemu Bogu i Stwórcy za ten czas historyczny, jaki przeżyliśmy w różnych okolicznościach, ale zawsze z podniesioną głową. Dla mnie to bardziej chrzest Polski. Taka data jakby ważniejsza, prawda? Ale król, no i od tego zaczęła się nasza Polska. Skoro towarzystwo z Zawoi przybyło do Trójki, kolejny utwór, w którym pojawiają się kobiece głosy. Babiogórska Pani to utwór już w wykonaniu nie tylko męskich, ale przede wszystkim damskich głosów. Panowie też się tam pojawiają? Tak, ja się pojawiam. A ja niestety nie, ale jaki to był piękny utwór, to naprawdę szok. ja nic nie chcę mówić z racji tego, że ja po prostu odkryłem piękno tego utworu i pozwoliłem babiogórcom go zaprezentować. I to była całe moje zaangażowanie, a zrobili to całym swoim sercem, co zresztą widać na teledysku. Każdy utwór to jest również teledysk. Ja staram się przekazywać współczesnemu światu piękno Boga poprzez harmonię dźwięku i obrazu. I dlatego powstają utwory, które rzeczywiście są dobrze skomponowane, zaaranżowane i wykonane. I zawsze takim utworom towarzyszy na takim samym poziomie zrealizowany wideoklip, który ma pokazać piękno człowieka, wspólnoty, przyrody, a przez to piękno samego Boga i Stwórcy. Ale to wszystko na płaszczyźnie regionów górskich. Staram się wykorzystywać tę przestrzeń, w której obecnie się znajduję. Kiedy pracowałem pod Kielcami, prezentowałem tamte tereny. Kiedy byłem w Przemyślu, pokazywałem piękno Podkarpacia, a jako, że jestem pod Babią Górą, to prezentuję piękno tego miejsca. Staram się wtopić w miejsce, zrozumieć tych ludzi, być z nimi i pokazywać ich geniusz. Cytuję. Z natury mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem skrajności. No prawda, prawda. Jest? To się nie da przecie tego uniknąć, ale co najlepsze, że potrafi zachęcić drugiego człowieka do jakiegoś działania, do jakiegoś pomysłu i zrealizowania go. To trzeba mieć, nie wiem, coś od Boga chyba w sobie. Taką charyzmę, co nie? I za każdym razem człowiek, jak dostaje propozycję od ojca Mariusza, żeby coś wykonać, to nawet nie ma jakiejś długiej chwili zastanowienia, tylko od razu się decyduje. Tak jak tu mówiłaś, że jest na bardzo wysokim poziomie i muzyka, i wideo. No skoro widzimy coś wręcz idealnego, no to dlaczego by nie wziąć udziału w wykonaniu znowu kolejnego projektu? No choć czasami wiadomo, że trzeba będzie iść wieczór na Babią Górę, żeby tam spać i nagrać wschód słońca do tego wideoklipu. Albo gdzieś coś zorganizować, gdzieś zajechać, przedzwonić do dziś. Jechać do Warszawy o północy. No dlatego się mówi, cierpciało jak się chciało. To znaczy ja lubię z jednej strony towarzystwo ludzi, bliskość człowieka, a z drugiej strony kocham ciszę. I to są te skrajności. Natomiast te teledyski, one dlatego wyglądają tak wspaniale, ponieważ mam ludzi, którzy mają otwarte serce. i bez tej otwartości nie byłbym w stanie niczego zrealizować. I to jest też to, co mnie motywuje. To nie jest tak, że ja jakąś siłę znajduję tylko gdzieś we własnym wnętrzu. Oczywiście. Ale przede wszystkim, kiedy widzę, że mogę innym, z innych wydobyć tą dobroć, piękno, prawdę, to mnie inspiruje. Po to zresztą przyjąłem święcenia kapłańskie. Mistyka codzienności. Dokładnie. To co zwyczajne przeżywać nadzwyczajnie. Czy wszyscy górale od dziecka mają w sobie ten gen muzyki? Śpiewają, grają w sposób naturalny. Jak to wygląda w rzeczywistości? Coś w tym jest, mi się zdaje, Agnieszka. Dobrze, Godos. A ja akurat śpiewać, ani grać, to nie za bardzo mi idzie. Ale za to gadka jest dobra. Opowiadam właśnie legendy i gawędy. Natomiast, tak mi się wydaje, że od małego dziecka, kiedy ten człowiek właśnie pierwsze kroki stawia w tej przyrodzie i surowym klimacie i w otoczeniu gór, to ma tą wrażliwość właśnie na muzykę, na śpiew, że nawet mimochodem, ucząc się od rodziców, od tam dziadków, przy jakichś okazjach, rodzinnych spotkaniach, no i to tak wchodzi w krew. Piotr, ty się uczyłeś grać na jakimś instrumencie od dziecka, czy nie. Broniłeś się od tego? Jakoś mi niesło. A Przemek? Ja od 12 roku życia gram na dudach, chwilę później zacząłem grać na basach, no i różnego rodzaju piszczałeczki również używam na występach. No poza tym oczywiście razem z graniem jeszcze śpiewam, w zespole regionalnym tańczyłem, no a teraz jeszcze dodatkowo czasami z Piotrkiem jakieś gadki, gawędy prowadzimy. A ta gra na cytrze i nauka na fletach prostych to przywędrowały później, czy też tak od dziecka? No bo ojciec też jakby spod gór, z gór. Flet pojawił się bardzo szybko. Flet prosty, taki pasterski. Właściwie to gdzieś ostatnie klasy szkoły podstawowej, pierwsze klasy liceum. Sam się uczyłem grać na fletach. To nie jest trudny instrument, sama nazwa flet prosty. Proste melodie można wykonać, podegrać sobie. Natomiast cytra pojawiła się będąc już w klasztorze, ponieważ jest to najstarszy instrument świata, śmiem twierdzić. Na bazie cytry powstały inne instrumenty szarpane typu gitara, harfa, lutnia. Instrument biblijny przede wszystkim. No ta cytra, którą ja stosuję, to jest psalterion, 121 strun i głównie wykorzystuje się ten instrument do akompaniowania podczas liturgii klasztornej. Jak sama nazwa wskazuje trochę. Tak, dokładnie. Za namową moich przyjaciół, którzy stwierdzili, że ten instrument może być też wykorzystywany do bardziej takich zaawansowanych form muzycznych i dlatego choćby ta etiuda Chopina, która została przeze mnie wykonana i audio i wideo i zamieszczona gdzieś w przestrzeni internetu. Zanim zaprezentujemy ostatni utwór, Dobra Znak, bardzo ciekawy, kolejna akcja. Bardzo ciekawy utwór i tutaj z pobliskiej Warszawy. Kwiatuszki, kwiatki. Tak, Marcin Skaba, mieszka w Piasecznie, kompozytor, autor tekstu. Teledysk zrealizowany w Pruszkowie przez uczniów różnych szkół. Radość, uśmiech, kwiaty. To był też taki pomysł na realizację wizualną mistyki codzienności? Tak, chociaż scenariusz rodził się w trakcie. Tam nie mieliśmy określonego planu, działania. Właściwie kiedy zobaczyliśmy ten tłum dzieci, które przyjechały na plan, ponad 40 dzieciaków w głowach z moim reżyserem Markiem Domagałą, z którym współpracuję od wielu lat, stworzyliśmy taki, a nie inny wideoklip. Zupełnie spontanicznie. Bycie kolarzem, piechurem czy muzykantem? Która z tych dziedzin najbliższa ojcu? Karmelicie. Wydobywać piękno z ludzi i tworzyć jedność. Pozostałe sprawy to jest tylko dodatek. Przez muzykę można? Tak, oczywiście. To są kanały, poprzez które wydobywa się piękno. Ojciec Mariusz Wójtowicz, Karmelita Bosy, Piotr Jezutek i Przemysław Żurek. Bardzo pięknie wam dziękuję. To jeszcze jakieś takie pozdrowienia na cały dobry niedzielny czas. Piotr. Oj, kochani moi drodzy, łosto mili. Pozdrowienia i zdrowia z sęściową wrzucona i w obfitości mleka miodu, co by się wam przy tej niedzieli darzyło. Po góralsku siarcyście. Hej! Hej! To jeszcze raz to hej. Hej! No i pięknie. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Rozpoczęty dzień życzliwością napełniamy się, po to by ulepszać świat, stawać się sobą, myślą, mową. Więc do dzieła zmieniaj każdy dzień, ruszaj teraz small steps every day. Otwórz się na świat, uśmiechnij tak, by poczuć w bliźnim dobra znak. Dystans pośród nas, życzliwość wzajemna tworzy świat. Wszystko staje się radosne, sprawy wokół takie proste. Ktoś mi mówi, trudny jest ten świat, skupiam się jednak na swoim ja. Nie próbuję ludzi zmieniać, chcę doceniać. Jak w polu kwiat, rozwijać wokół wszystko by. Autopromocja. Hello everybody. Perkusja, bas, gitara akustyczna i jego głos. Angielski wokalista, kompozytor, autor tekstów i producent Fink. Zagrał kilka dni temu poruszający koncert podczas festiwalu Malta. Na jego premierę w Trójce zapraszam dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.